درس کې د جرایم شمار شو کنه وکمه قولهم الا من ينبهتان عظيمه دمر غلیز الفاظ ویل د حضرت عیسی چونه مقدس او مورې چونه پاک پاکیزه مقدسه هستی ده چې الله قران د هغه د پاکی گواہی ورکی لیکن دې ظالمانو څه وای تاسو غلیز غلیز بد الفاظ ویل دا دې چا دې چې پیدا سوې کوم ځای پیدا شو حالانکه هغه د مور د درې ورځې په الک دې په ګوځي کې تقریرا مورته شروع کې ظالمان زګنی عبد الله یاتانیل کتاب او جعلنی نبی ظالمات وقولهم انا قتلنا المسيح ابن مريم او دام دې یو جرم دی چې عیسی علیه السلام خو قتل کړی نو لیکن فخریانه به دا الفاظ ول چې دا مم در قتل کې یعنی یو قتل د نبی دی بیا بیا څه کول خیال کول اگر چې دا حقیقت خو نه لري چې نبی قتل کړی لیکن دا وینا چې کوله په کوم اندازې کول دا د دې د خوبس د دې د اندرونی خباست دلیل وکنو دا وینا به کولاته به پروپاګاندا کوله خیال به پکاو چې دا یو مم در قتل کې وقال ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله چې عيسى سعد ابن مريم زوی او چې الله رسول وما قتلوا او حال دادي چې دې څه کړی نه قتل کړیو نه پانسې کړیو ولیکن شبه لهم دغه د دې لپاره مشتبه دغه واقع چې علما را نقل کی دغه دغه چې با سره چې دې رانی ولي دی په خپل یو څو خاص کسانی ور واسطه ولکن شاو خو یې ګره پر سره کې ولګول عيسى عليه السلام په کور کې ناس د خلونو ډېر لوی سازشونه وکړه بادشاہان په اعتماد کې واخستې دا شاه او خا د يهودو احبار او روحبان ملایانو خطوا فتوا متواوی خورای سره چاپ کړلې ګوت شاله خوا پروګرامونه ورته جوړ کړل چې دا خو زموږ د دین ډېر راغړ کړل دا خو زموږ د اغا اجارهداري را ختم کړل قتل کې حکومت هم په اعتماد کې واخست بادشاہان هم له ځان سره ملاو دا خو دغه وخت څخه دغه ظالمانو دغه دندې دا غت سره یو ځای نو بیا تلاش تلاش درا اخري قطعي فیصله بدیو ضرورت دا شړی مخ نه نیول کیږي د دې سر داسي معجزي ور سره دي د خونورتلي جادوګر کړي او دا دای جادوګر دي لکه ما خان چې ورلې پاک کړي کی نیم کړي بیا اول ورسته د خبره ومې سپورت یو دې ته بنا راکړ کړه ورځ په ورځ د یو دې ته لمن راټولې خلک له یوم مخ وروان عیسی علیه السلام په ګرځې دي پر کلو باندې په لاقو باندې ګرځې دي تقریرونه کول حزه چې بورلې د خپل خلک ور سره لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دعوت شروع خلک به جامع لیدل په اسلام دې ته ډیر په ول کاکا دا بل علاج نه کوي قتل بس بل لا نه ته مخ نه نو کې له مخ خلک وروان نو پروګرام ورته جوړ کړي دا پروګرام الله جل جلاله دا پروګرام دې ته جوړ یو سړی ور واستاو ابل ورځ ملګر کا پدرتو یو سړی د نن ور واستاو چې تی وګوره په کم کمره کې تاسو په کم ځای کې ناس چې وو واره داس حمله په وکړي چې په حمله مې ناکام نس دا یو سړی چې د نن ور نه وته هغه د څار ماري وګه دی چې بیر تر وته په دا حالت کې دی لږ وځل نه دی خدا ور دا دا سړی پر مخ باندې دا د مخ قیافه او د مخ شکل او صورت بالکل عیسی علی السلام ته ورته الله شان یې یاره الله تنظیمات کم لږ دی نور شي شي له نه دي دا وخت نو له دور کې سره د غلط په دقیق جایزه خلونه ناست دي چې په مکه شته غادي په خراب خراب تور وای حالته هغه خپل کار وکي جبرئیل علیه السلام کو سره وکنه هغه بغیر د ورځ چې 24 غان ور سره هغه دې کار خلاص دا بیا په قرار ګورته درځه اوس خدای حکم دغه دي درځه غیر له بغله وخت دی بوت دي دا خپل غرا چپک چره چپه کې ورسره سړی کو ګرځي خونی کې ګرځي ترپ ترپ ترپ خونی وګرځي وګرځي دا یو سړی دلته چې د دې یو ګروپ دی نو خود دې سړی ماندس ته به ورته کوي بیا ځا چې راخو د حضرت عیسی کار کې شي چې وګرځي ګوټو نه تا غځي چا به یار وای هاشا بس خدای تعالی واجب په ابهام کې مبتلا دا یو عذاب شبه له موږ نه مانه دا وی وازه مخته تل اور بچ په چکر کې واچول کړ دې په چکر کې واچول کړ داسې به مخته وکړ یا ځخ په حساب وخت دې له شو ته کړ یا دا ګټونو کولا کې دی وې دا ولا پلان دې چې موږ راست غولې له ګټونو چې موږ یې ګر یې انداز سره ورته ولې کې دا سينو نه مانه چې ته چول دی ګټونو په شي څه وګتلې دا زمر سره دې مخته به وګلې دا غدي بیا ولا شکه دا یې سم ورولې دي عليه الصلاه والسلام دا نو ازبج مرګري توې څو خپل نه ولا خبر یا خپل نه خپل تل سره واسطه وکړه ولکه زمر عاشا دا سره کوم مال مثال ځان کوم دلی ناس ولو ولو کدا زمر مرګری دی عیسی علی السلام څه بس په چکر کې الله په چکر کې واچول دی لا ګرځي په دغه چکر اسلام اسلام تاسو پلان یې تاسو کړ دا اسلام اسلام دی کز مشغدي کز مشغدي نو دای تاسو کدی دی نو زما تاسو په دغه چکر کې لا ګرځي ګرځي خدای خپل کار وکړي خپل پیغمبر یې پورته کړي نو اره ولدا په اخر کې راځي بیا به دې کار وکړي بیا به دې کار ولیکن شبه لهم بس مش اشتبه مشبح سدي مشتبح سدي دفعت وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من داكم كو شك ما انا غالي بتردد كي ديراني وز خلاص خليني ولي جو قطيف في سلام نشك عليك كيف اتوا بقول لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع انسان ددي دفعت بكل علم يقين نستا خالي بس ظنون يوري دوري بيا دوري بيا دوري بيا دوري يعني اكثر اوقات خود شك بي تو رارجي كل كل بيا يخاطب تشوزي غالب رجحان چې نو بیا تعبیر د چا دیني وګي د ځغان دیني وګي ما قتلوا یقینا نه نه وجلې یقینا نه نه وجلې وای وای چې یقینا دا مبالغه په نفي کې ده که بیا ځکه ځکه در توای په نه او لکم د متوال په اواشي او کیچ متوال اف دکم پروت کیته ته غزه کې ځکه دا تر دا بس تر تراخی چې دا مبالغه فين نفي ده وما قتلوا يقينا يا الذي وجل دروا واي بل تشيدي بل رفع الله الي الله فلزان ترى فورتكي وكان الله ولتاش تبدو دا فورتكي دل دينا ولا دا مالمي الله ولي ولز عزيز ده ده حكمت مالك هم ده قدرت مالك هم سم ارادة وقر الله قوليس بدا كي حكمت ودا ده فورتكي دو كي بدا حكمت باني بيا وغوري شان والشاي كشميري ده موزو زرده ارانا ناش نادل چس بلد عقيدة الاسلام في حياة عيسى الاسلام بيا وغوري هي حکمتونه بیان کړی چې دا کوم یو حکمت چې دی ولی په اخر کې راځي الا تبع غني وما خو كان الله عزيزا حكيما خوش په سمج کې یو دا هم راځي چې الله د تداس معجزي ور کړی وي چې چونکه الله تعالی مو چې اخر دور کې با دغه تمام جدید ټکنالوژي په دور مختلاش چې د اسمان سر به خبري کوي د دې مخبه بیا الله د دفر معجزو کې ځکه د معجزي د قسم سره زموږ پیغمبر اسلام تعالی معجزي د چا ور کړی علمي معجزه وي سيدا لكن دغه معجزه د دغه قسم څه زکه دوی دا اسباب به دی فلجي کوي دوی اسباب څه کوي زمر زوغ دادي زمر زوغ دي وكان الله عزيز حكيم و من اهل الكتاب الا لهم من النبي نبي داس یو داله د چا یو فرقه د فرقو د اهل کتاب هم د استغراق د انواع د فار د افراد د فار نه دي کوي و یاره انواع د چا شیخ الهند اشاره ورته کړی ويمن من اهل الكتاب النبي ما من اهل الكتاب النبي وطائفه طائفوس خدان الكتاب الا لا يؤمن النبي حتما لازما بفض ایمان راوی حدیث خونو تفصيلات راجی چی سال اسلام براجی په قرب قامت په زمانہ براجی حضرت امام مهدی براجی هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حسن د اولاد کی راجی او داسی برت سوی خلق په خلل کده رسول الله شکل و صورت او قد و قامت او خو او خصلت او نمو پلا نو ملای یو محمد بن میر پیدا کیج په مدینه د خاندان به دا بیا د په قیادت کې به jihad دوباره منظم کی بیا به د قطدا د جال سره jihad شروع د جال پیروي به اول د يهود کی د يهود په د په نشکرو کې راځي دغه د دې د قیامت د دې د دې مستی نه دا د قیامت به خنج دي علامت چې د جال راځي بیا مسلمانان لشکري سره شروع جنگونه به شروع شي د مختلف علاقو له خراسان به هم فوجونه تشکیل کیږي د حضرت امام مهدی څنګه ها بیا په ترکیه باندې جنگ شروع په ترکیه باندې په ترکیه باندې په استانبول په قسطنطنیه باندې په جنگ شروع په دا وخت به بیا گورنرس و یو څوک راغی په هر حال حضرت عیسی علی السلام بیا راځي چې راغی د به تور د معاون د حضرت امام مهدی راځي کنه قیادت به اصل د چاوي یعنی هغه حلال او حرام او دین او ګرد حساب ته وی لاله حضرت امام مهدی وی الله س قتل کړي خپل تور په دجال قتل کی حالانکه حدیث کې دام راځي چې دغه هم په شرار قتل کولای شي د دون لری څخه به کافر له دی ویلی شي چې وی ویني لاسه به ویلی شي لیکن اخر به بیا دجال په خپل لاس قتل کی و یقتل یهود دا یهود چې څوک د دین ته نه شاملېږي اسلام ته هغه به قتل کی و یقتل الخنزیر خنزیر به قتل کی و یکسر الصلیب صلیب به ختم کی ولا يبقى من الاديان الا الاسلام يواز اسلام به يهوديت موجت به عيسايت به ختم کی دا ټول دنیا چې دا به اسلام به اخر تسلیمي دا اکثریت د عيسایانو د اسلام شامل دي عيسایان اکثریت شامل دي او يهود به اکثریت قتل کیږي لکه د رسول الله په دور چې اکثره څوک بغاوت یو کې لږ په اسلام کې شامل او دوی ته به فنا هم توپ نور کی الا الغرقات انها شجره اليهود دبرجي لازم عقيده ده او ده احاديث چې په دې باب راغلي دي هغه حتی د تواتر رسیدل اجماع ده د امت حضرت عيسى عليه السلام په حيات او د دفه بیرته راتګ دا د عقایدو مسله ده عقیده په لری کې نیبي اسلام وځي دا دوه خبرو ده د ژوندۍ تاسوانو پر رفع الله الی الله دغه ژوندۍ پورته قبل موته ويوم ليؤمنن به قبل موته ده تر مرګ لا ما خبر یو څه تشوي ناس اهل کتاب طائفی بی خامه ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا او بیا پر د ټول بنی اسرائیل باندې با عیسی علی السلام گواهی ورکړي چې دا ظالمان او دا جابران او زول ورلم یعنی يهود باندې با گواه دی خاص تیری فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصد من سبيل الله كثيره جير شان دا تراو یعنی هغه ته اشاره کوي چې عیسی علی السلام خو څه د احکام راوړ ولي احل لكم بعض الذي حرم عليكم ولا دی چې وی شری د سړک مخ ته تلینس یعنی قران دا اشاره کوي چې په دا یو ودو عارضی طور څه پاج شان حرام سی و غم د دین د بلارې لوي اصل دین ته ادیانو الہی ادیانو کې ګرځدا شی چوک نو حرام نو د دین د بلارې لوي مثال اسلام والسلام ته ابو د نسخ اعلان وکړي پر دې باندې دونه بدول کېد او د دین بلارې چون کې د انتهای به شرمه انتهای سپستر کې خلق انتهای بلارې اړي چوي اړي چوي پیژنې اړي چوي په مشتوب نبی بلاری دا کجراو دا کاسی پاشی دست راختا تیر تیر ایلی چوئی ایلی چوئی خلقو زکا اللہ هم فرد آسی احکام پر سخت کرد بیست پورت تنور ادیان لنس فبی ظلم من الذین حادو پا سبب دا ظلم دو دیچ دا یهودیان یعنی تحودو یندخلو فیل یهودیت حرمنا علیهن تغیی باتن دیر پاکی زشیان او حلت لهم یو چاگدو دی دا پارا پا خوانات و بصدهم عن سبيل الله بل دا کار دوی دنده کوي څه دنده کول خلګه دا الله د لارې څخه راګرځول دي او اخذهم ربا کن تا دا کنده یې ډیره کول او اخذهم ربا دا د دې جرایم دي کنه چې څه سودخار وسم بده کوي په ټوټل جهان کې سودی نظام ته تحفظ نن چاور کړی يهوديت چې قوت نه ستا پروانه لري باغ هغه شي پروانه لري په شش کې وتی لري تی خو لمر بس سات دی رودای چوری جی چی له نور سبا کا کلاسیکل وای اخلی ای ونی ولی کن چبا چبا لا تیس و اخذهم ربا کن چې دغه څه خور سو دی لري خور کنجس مخلو و قد نهو عن هلان کی دش حال دار چې دغه منسیو و اکلهم وال الناس بالباطل دو کپا فرادیا ای یا وای نو د زمور واكلهم اموال الناس دغتن الله دي داومت حفاظت وک دغه ټولي دندې وس په مشکل موجوده موجوده دي کنه دوکي فرادونه قسمونه تلاکونه یو قسم کپړه ښکارا کوه بل ور کوه به یو کپړه د بل په نامه ور کوه چا پکې سي کی یو وعاتدنا للكافرين منهم عذابا ليما مجم تیار کی دی دفار تیار کړی دی وختلا دی کفارو دفار چې منهم دوی څخه اوله فرقه بچ کی یا عذابنا لي ملائكه الراسخون منهم غدرت ها یو سوي دي چې ملائكه یو څه چغا پخته علم دي تل څو دي وای دغه رسوخ ده علم دي تل منهم لدیس خو المؤمنون يؤمنون بالله چې هغه کسان چې مؤمنان دي يؤمنون بما انزل اليكم وما انزل من قبلك تر هغه باندې ایمان راوړي چې تر دې لمخو او شاباس چې منزل کوي تل هي شاباس منسب بالمدح دي وای وامدح المقيمين الصلاه دا داون بیا ز خصوصي تعریف کو چې اقامت د چا کی نمانځ ډیر خیال ساتي پښته خجور خوځوي کی منځ خدای ته ډیر خوند ورکړي ډیر خدای ورکړي ولید انتهای په تمام اعمالو کی اگر عدل د اعمالو په کمال عظمت د رب او اگر عدل د اعمالو په کمال ذلت د بنده اگر څوک دی نموز دی بیا خاص کر په حالت کې د چا د سجدي فدا د خپل مخ راو خینو بالا خونو نه جوړي فدا همزه ای ورته شیر دی چې بس ته لوی خدای ډیر خوشاله وي شاباس شاباس چې کده نظم یې بدل کړي کده مرفوع روان یو دمه چت ول شاباس شاباس ول مقیمین صلاته مخ کې شاباس چاته ور کړی صابرین ته ور کړی استګ یاد ها دا شان دی الله شان والمؤتون زكاه چې زکاتونه ورکي والمؤمنون بالله واليوم الاخر الله منی پر الله باندې ایمان لري پر ورځ د اخرت تصدیق لري باور لري دا کسان اولایک هغه خدای کسان دي سنوتی هم اجر نظیما چې دې به چابه کول ورکو دی دی دی دی په دنیا کې به علامت اجر نظیما یو ډیر لوی مزدوری نه او حینا الیک وینو نی وای والمیاس پاته بس ولای پات إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك يود يهود يو سؤال دغهم او عام كفار بهم كاو خود دوی د شیطانتو د خباست په پکې دخلو دوی باغو ته په خوله دا ورکول چې دا نور نبیانو په باره کې چې موږ اورېدلې هغو ته خو به وحي یو ځای راتللې دا بیا څه معنی لري لولا نزل هذا القرآن على چیرې وابل جمله ته وه حیده تنکه دا هغه جواب الله ورکوي چې دا وحي داسې ناوله ده نه دي نه به ذات خود نبوت ناوله ده شی دي قل ما كنت بدعا من الرسل نه د وحي دغه کیفیت ناوله ده یعنی مختلف انبیاو په مختلف اوقاتو کې په ډول ډول باندې وحی راغلی چاته د فاتن راغلی چاته د صحائف په شکل راغلی چاته د حضرت جبرئیل علیه السلام برای راست راتلو په شکل باندې لکه بل ځکه په ما بعد کې الله جل جلاله داغه طریقه بیا بیانې چاته بیا وحی په دا شکل به هم راتلی چې برای راست به الله مکالمه ورسره کوله لکه دا حضرت موسی علیه السلام سره یعنی الله جل جلاله دا یهود ته دا وایي نصارا او ته داوی چې دغه تای سر در سره آسمانی کتابونه په خپل په دی باندې گواه دي چې د انبیاو د وحی یو خاص مخصوصه طریقه نه په مختلفو ډولو راتلی کچیر تورات او انجیل دا خبره کړی وي او هم د الله له طرفه دا وینا کړی وي ګویا الله په تورات او انجیل کې دا ښکاره کړی وي چې انبیاو ته خاص په دغه ډول به وحی راځي په بل شکل به نه راځي او دغه پیغمبر ته چې دا وحی راتلی دا د هغه کیفیت نه بدلی وي بیا خو به د یو سوال بنیاد پیدا کېدی چې دا تورات انجیل خو آسماني کتابونه دي په هغو کې الله او نبیانو ته د وحي لیږلو طریقه متعینه کړې ده دا نبی د وحي د راتلو طریقه هغه رقم نه ده نو به یو سوال بنیاد وو لیکن که یو ورستا خپل کتابونه پر دې ګوا دي چې انبیاو ته په مختلف کیفیاتو په مختلفو ډولو باندې وحي راتلی بیا نو که د دغه پیغمبر هم په دغه انواعو کې یو نوع د وحي ده هغه یو ډول یو طریقه ده نو بیا د اعتراض بنیاد څه نه بالکل غلطه خبره نو ځکه الله جل جلاله مختصر داسې مختصر عنوان د تاریخ د انبیاو راواخست چې دغه ستا والا وحی دغه سی وحی دی لکه د چاول د حضرت نوح علیه السلام ته چې یعنی خبره یې لکه وزیرا شروع کړله د حضرت نوح علیه السلام سره دغه بنی علما بیان ډېر لوی بحث کوي ځکه بحث یې په دې په اوږد په کړی دی چې دا د امام بخاري د خپل کتاب هغه اول ابتدا له دغه ځای څخه کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم بخاری کې بس دغه کړی باب کیف کان بدو الوحی وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده بدقة البخاري غاول ابتدابك برداز بني بيا زكا علماء دير بحث كريت چې امام بخاري دې انتخاب ولي وکي او دا علماء تقریبا هغه خلاصه شرا استلې ده بحث هغه دغه ده چې الله جل جلاله د دغه وحي چې د قران په شکل بني رسول کریم صلی الله علیه وسلم تراغلی د دې تشبیه د هغه ځای څخه را شروع کړ د کوم ځای چې حضرت نوح علیه السلام دی ول وجه دا ده چې دا وحي واغه وحي چې شلري اغه مشابهت تام سره لري تر دې لمخې چې کوم وحی راتللې اغه خالص وحی د نبوت وی اغه وحی د شاره د نبوت وی اصل وحی د رسالت شروع شوی اغه د حضرت نوح علیه السلام سره را شروع شوی تر دې لمخه د تاریخ مورخین چې بیانې اغه حالات چې بیانې نو اغه دغه ښکار کی چې تر دې لمخه انسانانو کې دغه کفر او دا الحاد او زندقه دا فسق او فجور او دا په دومره منده نو ګسر غویا نو نو انبیا چې راتلل دا چې مختصر تعلیمات بو هغه هم اکثر او بیشتر تعلیمات به د دنیوي امورو تعلیمات به د دنیوي امورو یعنی انسان ته به د خپل بود او باش طریقې ورشولې د ته به د خپل زندگی د تیرې دو هغه طریقې او د خپل ضرورتو د دغه دنیا څخه د پوره کولو هغه اصول او قوانين به ورشول یعنی وحی غویا داس ویل ک تکوینی اغه وحی وحی څوک می تشریعی نه وک اکثر زکنو دا یونان فلسفران دا غټ فلسفران چیر سوی او زموږ هم پر دغه باندې یقینا تر دې راه د پوری باور دی چې دا هر علم د دنیا دا هر علم ابتدا اول اساس څوک دی وحی دی اغه اساس څوک دی وحی دی انسان چې دا دنیا ته راغی انسان دا کله مل مولا شي د لپاره دا یو مشکل چې دا خپل جامع دا کمیس د انسان ضرورت دی جامع د انسان ضرورت دی دا جامع بدې لکه مزه پیدا کیږي هغه تر به طریقه به چی یعنی هغه ماده یې څه ده بیا له هغه څخه دغه رقم بالفعل لباس او جامه جوړول دا د انسان ضرورت دی، یقینا ضرورت دی، په هر دور کې ضرورت دی. له یخ ځان ساتل هم په جامه او په کپړه وي، په سایه باندې سایه جوړول، کور جوړول، کپڑے جوړول، خوراکا. اوس غنم نو غنم خو یو لوی پره او ساینس دی یاره، غنم ساینس نه دی، دا خو یو لوی ترتیب دی چې غنم براخي روغ سپا غنم سپا کوي به دوړي لابه هم نه پکې کې ګرځ بنې کدي ګرځن غنم وکړل هغه بیا شمس اصل نه کی هغه بیا دای تور واوري راته تور توه څور دوه هه وږي تور تور واوري پد کی وکی پد دا مطلب اوس نو غنم یو ور پمزه کې کرا بیا دا غمزه کې دا ترتیب بیا وب په لگاوا بیا رالو یو بیا ربا بیا می دا کوا بیا بادوا بیا دا پرېو سنس دی یار دا پرېو پرېو داستان دی اوس موږ تاسو خوله له وخت وخت اس لکه شنوال شي خدای شي موږ په مشاهده کې موږ ته دینا ولا دنه ملمی کني لش تدبر او تفکر لکه سړی دی جنور لکه دا واقع پر سنس دی کنه بیا نو څه کوا مېدا چې مېدا دې کړ وړ دې چې نه جوړ وشه نوښتک بیا دا د خمیرې دو چم چادر وشو دا بیا څه کم سنس دی دا ویله کوم ځای را او په دانه ترتیب په دونه وخت کې به خمیرې بیا چې خمیر کړ بیا را وخت بیا نو تبخې دی او تبې دی بیا فخر بیا نو شو سای تیار شو سای په درو درې دی شو سای ګلانه ترې دی خیر دی ولا نن نه سروجا نن څوک پر ورځي څوک بنې دا پر یو کې سره پر یو کې سره اوس دا د غړي کوچ دا لکه مزه جوړي فلی را واخ لکه مزه جوړي د بځې او د می سره د غوا سره دی ولوش بیا نو دا سپی را واخ هلکه دا پر یو علم غړي دا پر یو رهبری غړي انسان خو ابتداء واقعیا عقل دا دا نه رسی چې د دې نو زه څنګه چمو کوم بیا نو ویش او ګرمه کا پخې کا شې دی شې دی پخېش بیا لښ سړیک چې ډیری سړی هم نه ډیری ګرمه هم نه دغه درمیان حالت کی بیا به توم له پکې وراشه نو دا خو یو پرک سره توم له دې پکې ورواشه بیا پټ بیا نو دې مستیش چې مستیش بیا غړي کې ورواشه بیا به نه داسې حالت داسې وی چې ډیری ګرمه وینه به داسې وی چې ډیری حالت یخي به هم نه کدی یخ غړه کې شاربل هم چې نه مد مېرمنې وږي ورو بس او کدی ډیره ګرمه ګرمه غړه کې شاربل نو ځکه بیا هم سم چې نه کې بیا لږ چې وکی دا چې هم د خطر غوندې رختار غوندې چې نه شي ویلې غوندې سامنے نه صفاتې غلط نو داس درمیانه حالت کې به ساتي بیا به وې بوزنو د غړې کې بیا خپل یو داستان غړې کې چیرې جوړ کړ څنګه به جوړه پوښ کرا واسې پوښ ته خښت کې بیا به زی ګنګان دی یا بلاو به تر دی باړک دی و مان دی دا به بیا خې دا بیا شاده وشول په غرو دا بلاوري په یو خاص مخصوص اوقات په یو مخصوص ترتیب باندې یو زړه سپینسرې پیدا کی چې هغه درشي مزده د ګرد طریقې زده کړ نو بیا غاش ګمګان وراش ګمګان اول وار وسوس بیا چې وسوسې دستي وب پرتو کی سکاره زین جوړ دغه ګرم ګرم سکاره راوا شو ګړګړی ته ورواش بس نو بیا کښې دې څورې دې پرتا دې بیا اړې راړي اړې راړي بیا نو ورسته لاغه ما باد بیا باه کومان پکې ورواچ بیا نو یې شریق پکې ورواچ ورواچ بیا نو وټه کی وټه کی وټه کی شاده خوري کی مری کی ګد زنګلري بیا نو رنگ ولا ور بیا نو بیا نو وس اته مستې څه شو دې تو شې دې خو تم لسی وي مستې سی وي لدې خدای د غړې کی وال داستان راغې که غړې کم جوړس بس نو شې دې چاته ورواچ مستې غړې کی ورواچ ولې وس نو ورته کې نه شهر به دربلې بیا جوړه دربلې خپل یو کې سات دا بیا جلا داستان در بلې دي جوړ کړ شاربای شاربای دا سپین غټي تراوت دا په مخ واخ سي دا کوچلنې ته ولارې کړ څور دوی کوچلانه ورته وای وو کوچلانه دا کوچلنې ته ولارې دا خپل ته مشورو شنو به سلی کنه اواز په نه په بده راځي وای ولیس نه دی خونون بس سپین ملمی چې ار څو بورا شي سپین ملمی ور واچ وای ور واچ وای وب یو څوک شاو خو کورو ولا یړ هغه نور مرمنې را واخستلې الته یو بل دا چې غټه کڅوړه جوړه کړي هغه ته ورواشي چونکی بیا یو غټ دیپ کې جمع کی جمع کی جمع کی جمع کی بیا را وخت بیا هغه په اوبو وېس په ګورې وېس چې ګورې وېس ولې بیا نه بدا کڅوړې کې اچولې او بزین تویږي تویږي تویږي بیا نو چې کې دا جوړ جوړس دا صاحب له ورځ میرمن را وخت بیا یو څو موټه مال کم پکې ورواچ بس نو چې کې دا یو کړت جنجو کړت یې چې شول وڅ نو کړت را وخت بیا نو وس دوه بیا دې خپل ترتیب دی پلانای ور واچ پلانای شي ور واچ تک جړ صفا هغه ماره مېرمن نه سي جوړوله یو مېرمن به غوړي جوړي هغه شلته غوړي تیار یا خو نو زک لولار زک خپل بیا د هستان دی بیا نو زک لور که په لاره سکوم دا پرې علم دی یار پرې لکه مزه شروع دی لکه مزه شروع دا که په دایجی دي در کې سنجدان دا ایجاد کړي خودونه خیال به کوي لکه سم بلاري تلوي نو بس بیا له هغه ځای لدی خڅوک را لاله هغه سلاخ غوړي رال لدی خکرت را دا سی پر اوار په تاله ډاک کس پیشو ساری تیارې سلی کوی نه غوړي پر وروا اچول کنه جا غوړي پر سیر پر ولاړ دي کړه بس دینو ته لای سوې هم دا مټان پټکی ګولا کو نه نه مټان پټکی ان وا غوړي را روان دي دلته سره څه چی چې سره ودانې روان دي خو یې کنه دی ول چې شې ځان پر مور خاص دوارل پر بستر او ته پریو دی دا پریو دا ستاندې کنه دی یار دا انسان دغه جامره واخله کومه ځای تر کومه ځای پوری جی لکه مزه تر کومه ځای پوری جی دا هر شی د چونه مراحل نه پس هغه خپل هغه اصل هدف تر رسیدي چې بیا د انسان ضرورت په پرکیش دا هغه سابقه انبیاو د نوح علی السلام د مخه انبیاو انسان ته پیدا د انسان د ژوندۍ د دوی د ضرورتو او د دې دنیا څخه د دې ځکه په مخ باندې که ژوند دي که مرشیان دي د دې څخه خپل د ضرورتو هغه د استفادې طریقې به ورشولې ټول انسانان بس ټیک ټاک بابا دغه ځازت نه لایو خلک د مسلمانانو شیطان په دا وخت کې لګیاو شیطان نو څه کوي ستې خو بس د ستي سوال دا واره چې شیطان څه کوي کار نو زه دا درته وایم شیطان منسوبه جوړوله کنه تر دا وخت پورې دې په منسوبه لګیاو چې شته د بشر د ادم د اولاد څخه بزخ په بدلت څنګه کوفر ته به څنګه بیا نو دې په دا وخت کې بس لګیاو یو کښنی منسوبه خو نو دغه چې قتل جوړ کړي کنه د قتل دروازه یې خلاص کړل هغه غو نو سر خلاص هغه ځکه چې هغه د جنیات په وخت خو د قتلونو ډیر کېدل نو بابا د ادم ادو ځامن یې سره وجهول حابیل او قابل هغه یو په شهادت ورسوي یو دا کښنی منسوبه نور پر منسوبه لګیاو لګیاو لګیاو چې دا به نو څنګه ګمران کوم بس اخیره په دماغ کې چل ورلې ول وته وته وته وته مال چمل چما یې راغی اسلام نه کې وختي راغی نو کړه دا ولار څه چلی وکی حضرت ادریس علیه السلام اکثر د علماو دغه وای چې دا حضرت آدم حضرت نوح علی السلام نه مخو د چا سره مخ نو دای خو یو عظیم انسان ډیر عظیم رهبر نبی وو او د دې انسانان د پاره دا چې په اصطلاح ورته وای مذهبي شخصیت دینی شخصیت یا روحاني شخصیت څه ورته وای نو دا روحاني شخصیت خو واقعي روحاني شخصیت دی دا د انسانانو د اطمینان او د سکون یو ذریعہ وي لکه انسان چې خپل تجربه بوده چې د وبو څخه ځان هغه څکی تنده وژني نو خپل تنده خو په هاوس باندې وژني یا په کاریز او په شنه باندې د انسانانو هغه روحاني تسکین هغه تنده خو د روحاني شخصیت سره په ولاړه ناست او په تعلق او په تاګ راتګ باندې حضرت ادریس علیه السلام یو برګزیدا او یو خاص نمایان انسانو چې هغه ته الله به خدیر علوم ورکړي اکثر دغه علوم پای هم دغه مورخین د یونان نه دي مورخین د یونان د یونان دغه فلسفان هم دوی خپل د دې فلسفي بنیاد وچاته رسي حضرت ادریس علیه السلام ته رسي ان د دنیا د دې چې په اوس نه استلا کې تاسو ورته ولې چې ساينسي علوم څه شي ورته په دې ساينسي علوم هغه اصول حضرت ادریس علیه السلام طالب کړی دی جهان البته یو حکما د یونان د حکما د یونان په مابات کې د انبیاو سره تعلق ختم شو خالص دوی خپل ځان ته مستقل شکل لیته ول ورک بیا نو د خپل خرافات په ورګډولې اساسونه ډیر شیان اوسم صحیح دي د یونان د فلسفې ډیر شیان صحیح دي خو ځکه زموږ اسلاف زموږ بزرگان وای چې خوز ما صفه او دا ما قدر یعنی دا کوم یو بحث پر دا باندې چې دا منطق او فلسفه او دا کتابونه ویل نو ویل څنګه دي نو څو خډیر په جلال کړي غادم سیوتی را نقل کړي ستاسو سیتو کتابو کې تشریح ملا مرقات هم یو ځای د عبارت را نقل کړي چې منطق په لیکلي پر کاغذ باندې استنجا جایز پر وایست کړه بیا یو ډله بیا دا ده ته دي ا بیا دونه په حد کې تل بل بیا دا منطقي چې دا دماغونه په منطق ولړ هغه اگر صرف فرضي عین بول یو ډله دوری تللی دی یو نو ځکه در مابین کې د محققین او علما او رائے دار چې خوز ما صفه او دا ما قدر په دې کې سمې سمې اصولي خبري امستا واقعتا هم او خرافات په ورګټ شي دي اغل دا وځ چې په مرور د زمان دې دې ته بقاعده خپل ځان ته مستقل یو شکل ور خپل عقل پکې دخل کې کړ خپل نو ځکه دواره ډېر غلطیاني پکې راوتل چې عالم قدیم دی داس خبري پکې پیدا شو نو ادریس علی السلام یو عظیم شخصیت د ته پرته مناقب د تشخیصم نو بیا چې د کله وفات د ته پر مینه باندې د داس غش غش عظیم شخصیت ځامن پاتس گویا هغه علمي میراث محفوظو چې هو علمي میراث محفوظو حضرت ادریس علی السلام ځامن بیا هغه د تند هغه د کمای گویا چې هغه د خلا او د چا د کړو ځامن کومور د زمان هغه هم کیږي هغه هم لار نو بیا به هغه خلکو ته یو ډېر خالیګا ښکاره کېدل، یو تنده به وه. د هغو نه پس داسې عظیم شخصیات په نامې نه وو. لهذا دوی چې به کله بیا خپلو عبادت خانو ته خپلو درسګاهو ته راتلل، خپل هغه مراکزو ته چې هغه به د دوی د هدایات او د رهبرۍ د تعلیم او د تعلم مرکزونه وو، دوی چې به راغله یو ډېر لویه خلایه محسوسول. د سړي ته یو قسم هغه افسوس نه وي چې اوس یارمان به ورته ودرېدی، داسې یو افسوس به ورته ودرېدی، داسې یو په زړه کې به یې تنګي پیدا پیدا کېږي. یاره دا خو اوس هم تجربه ده چې یو زمانه ته لس یو کال په یو ځای بند کېږي، یو ښه شغل وي، ښه غټ استادان دي، ښه اولیاء الله خلک پکې وځي نه وځي، طالبان دي، درس دي، تدریس دي، یو شغل دی، یو مشغله ده. لیکن یو څه زمانه بعد چې بیا راشي هغه څه شي وي، هغه ټول درسګاوي نړېدلې وي، هغه اداره خرابه شوې وي، هغه علما وجود نه لري، هغه طالبان وجود نه لري، یو سپیرات مدرسې ولاړې، هغه کمرې او بلډینګانو تعمیرونه خو ولاړې. نو خو سړي ته یو ډېر افسوس پیدا کېږي، په زړه کې یو قسم درد پیدا شي، نو یو غټه کمی به محسوسول. نو شیطان په دا وخت کې خپل کار وکړ، پر دا وخت یې ځان راورسوي. نو یو ورځ دی داسې زهیر غوندې و دا خلک، نو بیا یې مشوره ورکړه، ویل چې تاسو ته یو تجویز درک، داسې دی بوډا سړي په شکل باندې ورته راغی. د تعلیمي مراکزو کې الته د دوی تصویرونه ولګوي، هسې تاسو خپل عبادت له ځای راځئ، دا هم یوه لوده چې تی به په ماته وایي. څه چې دی وایي دا هم وایي، یو څه نه څه فعل جمله خو به هغه څه کېږي، یو څه هغه لوخ به په ماتېږي، یو څه به هغه تنده به ماتېږي. دا هم وایي نیم ملاقات دی، بعض دا تجویز وس د تجویز وایي، بعض اوس د ده په دا تجویز کې خپل یو مقصد. نو تصویرونه یې جوړ دغه زمانې خلک چې دا ده تجویز ورکړی و، د دغې والا خو لا بیا هم هغه اصل د توحید تعلیمات یې په دماغ کې وو. نو ځکه چې به عبادت خانو ته راتلل، د دغه بوتانو عبادت خو یې نه کاو، بوتان خو جوړ کړی پکې ویې لګول. لیکن چې مونځ به وکړي خپل عبادت چې یو مونځ یا دوه مونځ دغه زمانه هغه به وکړي، بیا به نور هغه داسې به ساده یو بت ته ولاړو، بیا به دا بل ته ولاړو، بیا به دا بل ته ولاړو. لیکن نه، سړی میده میده په یو عجایبګر کې ګرځي، اور یو شي ته ودرېږي، بیا بل شي ته ودرېږي، بیا به ولاړ. دا نسل خو دا ته راتېر شو، دوم نسل بیا رفته رفته هغه د تعلیمي ادارې او مراکز خو نه وو، انبیا په دا وخت کې نشته، داسې روحاني خلک شخصیات نشته چې د خلکو وقتاً فوقتاً سرپرستی کوي. للی دا انسانان نه دي، دا عوام، دا چې علما او انبیا نه دي، دا یو نسل په مابین کې وقفه راوله، بیا به څه حال وکړه؟ یو نسل وقفه وکړه د علما له منځه وباس، په دغه اوس روان حالت کې بیا به څه حال اخو؟ دا دین خو د انبیا او د علما او په باب کې په ذریعه باندې الله محفوظه ساتلی، ځکه یو خو څوک ویلاله رجال الله چې ورته وایي څه چې لاله، نو کتاب الله خو به ضرورت چا لري؟ د رجال الله لري، معلم استاد خو وي. انسانان خو د کوي مثال دی، لکه د رمې چې نیمه ګنټه شپانه ځینې غافل شو، بیرای غار پس خوله، یا به د بل په پسو ګډیږي، د مال باندې ګډیږي، د بل په غنمو په فصل به ګډیږي، یا به لیوان په ګډیږي. سره سری بیتی تو فرق پنځه میږي په یو قولارې پنځه په بل، خو راګرځي به څوک وقتاً فوقتاً، یا علماوي او یا کتنه زمانه کې شمبیانې او یا خو نبیان وي. اصل خو دغه نو دا خلکو کې هغه د دین تعلیمات ختم شو، اوس یو معلم نشته چې دوی صحیح رهبری کوي. دغه نسل لاړې، بل نسل پاتې شو، بل نسل نو به خالي به دا قدر اوړه بغي په دا خپل عبادت خانه کې. هغه عبادت یې پکنیک شو، هغه عبادت یې څه سیل شو، بس هسې یو سیلاني غوندې بران په دا بوتانو به دی وګرځي، دی وګرځي، بیا به ولاړ. بس عبادت یې دغه شو، یعنی د نور عبادت پر ځای باندې خالص افردوی باندې به دی دوره ولګوله، دا به ولاړ. دا نسل خو په دغه کې تیرې دی، بل نسل چې راپورته شو هغه د دغه بوتانو عبادت شروع کړي. هغه خیال دغه شو چې هغه لوی معبودان بس قابل احترام شخصیات دي، دا غو زموږ د تاریخ لوی عظیم شخصیات تیر شوي، نو بیا دا بوتان ته چې شروع کړلې سجده شروع کړلې، با شیطان او دست طبیعت په برابر سیګریټ یې په ولګاوي، چې ما خپل کار وکړ کړ، ما خپل دغه غوښت، ما خپل دغه غوښت چې په داسې مصیبت مبتلا کوم. دا بني ادم چې د تو د خدای تر مابین د جوړی کر سره هغه امکانات ختم شي، ولې شرک خو هغه عمل دی چې داغه د پاره د خدای د رحمت دروازې اوس کې بل ګناه یې خلا به هم، یا خو په دې دنیا خدای ورو بخشي، یا به بیا په آخرت باندې څه سزا ورکړي خو بیا به وبخشي. لیکن کفر خو بالکل لاره بند، او په کفر کې بدترین کفر څوک دی؟ شرک دی. بس د طبیعت برابر بس سیګریټ پر ولګوي، ان هغه دنیا کې شاوخوا هغه بت پرستی ترویج پیدا کړي، رواج پیدا کړي، یو مخه انسانان پر دا چا اختص، پر دا بت پرستی اختص، پر شرک باندې اختص. بیا نو له دې څخه یو خباست خو بل خباست پیدا کړي، نو دغه شرک سره دواړو د دنیا د هرې بیلاری د هرې خرابۍ د هر نوع د فسق د فجور دروازې پرایلس. نو حضرت نوح علیہ السلام الله را واستاو چې ورس دا خلک پوک چونکی دی د دغه پدغه نوع دغه نوع او د وحی مخکې ما چاته چې یو داسې قوم ته دی پیغمبر راغلی وي چې هغه دی مکلف کی پر دی باندې چې دغه عمل تای کوي دا غلط دی لدغه لاس پاکی کړ نو رسول سو باقاعده وحی د رسالت لکه مزه شروع سولې مخکې خو به یو قوم ته چې براتله لغه کوله وخت هم څوک مسلمانان د رسالت خو هغه وي چې ارسال چاته راغلی یو معارض یو مخالف قوم ته راغلی هغه قوم ته د تشکیل شوی دیر علی جل شوی چې د پیغام او د قوم د عقاید تر مابین بالکل تضاد کلی وي بالګاله تضاد کلی نو حضرت نوح علی السلام شروع چونکې د اول رسول مخکې تر دې لمخه داسې امثال او نظایر نه و تیر شوی ځکه نو د قوم ته خدای موقع ډیر اوږد ورکړ نیم سوا کال وکنه دا خالی تبلیغ کړی دی د عمر په باب کې لا علما مختلف اقوال دوله سو دیا نه سو څو زره کال بهرال څو سوا کال فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما پنځو سنه او با سنه نیم سوا کال نو نو الاسلام خو نو پس پر وخت ته پر وخت ته پر وخت ته دا قوم لاري لنه راس هغه قوم له پرو پروګرامونه ورته جوړ کړیو منسوبي د شي بهر څه کوله هم ته مقابله کوي اخر د دو نو الاسلام فیصله کوه او چوسوله نیا بیا روان غره روان دي بهرال هغه وحی د رسالت کوه لکه په وخت را شروع په دغه وجه باندې د دغه وحی چې زمر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلی یعنی دغه قران مجید چې د کوم وحی او شکل لې د دې وحی او دغه وحی په مابین کې په دغه بنیاد باندې یو مماثله چې تا موجود دی چې هغه هم یو رسول چې یو قوم معاند ترالی جل سوی یو کافر قوم ته ارسال سوی یو کافر قوم ته ارسال سوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو کافر قوم ته ارسال وس یو بت پرست قوم تراغلی او ډیر معاند ډیر سخت او ډیر وحشی قوم یو ډیر درنده او ضد قوم ته د دې چشتوی ارسال سوی په دا وجه باندې ګویا دا کومه ځای څخه دی وی هغه مشبب به له کومه ځای شروع د حضرت نوح علیہ السلام بهرال دا نور ګرځي چې سره ذکر کړل خو الله جل جلاله دا ورشکاره کوي چې دغه نبیان تستا چې تورات او انجیل پر گواه دي چې چاته په کوم شکل وې راغلي دي چاته په کوم شکل باندې دا کله لازم یو د یو نبی ته نبوت د یو رسول د رسالت د حقانیت لپاره دا کله ضروری و چې په دا شکل به وې ورته راځي په دا کونو شخص نبیان و کونه رسولا اغه د فارسید دا قدر دی چې کونه موحا الیه چې د تسکیر وحی کې او معجزه پیښه کې بس فاز سولدا چې وحی هيئت او کیفیت سره دا خالص تعنت دی او نه مخکی عادت الله پر دا بنی راغلی دی چې خامہ قادید تمام انبیاو ته د وحی کیفیت او هيئت په یو شکل باندې الله جل جلاله د قوم د اهل کتابو ته چې د علم دعوی هم لري او آسمانی کتابونه مور سره پراته دي ځان پر پوهان بولی هغه ته الله یو په علمی انداز دا ځای وشکار کی چې دا کله لازمی او کله ضروری و چې د پیغمبر اسلام باندې اعتراض کوي ان وحینا الی کما وحینا الی نوح و النبیین من بعده مش خو تاسو ته هم دا سی وحی را لېږلی دي لکه چاته حضرت نوح علی السلام او دا غورسته د خدای تر ابد انبیاو او خاص کر دا خلق دا سم خاص خلق دي دا وو خاص امتیازات د هر نبی خپل ځان ته شان دي قرانم دا کوي چې بعض ملک سره تاسو تذکرہ نه کوي بیا نه غنی چې په قران کې ذکر دي د بعض تذکرہ ست د بعض غا نست او وحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب مجوهر علی جلی و هم کړي وي حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق و یعقوب حضرت یعقوب ته چې د حضرت اسحاق علی السلام زوی دي ول اسماء چې بیا د په سلسله کې نسب خونو د خدای تر ابد نبیان راغلي و خاص کر دا خاص خلک حضرت عیسی علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام د دې واره خپل حساب ما بعد کې به درته راځي د یونس علیہ السلام تذکرہ راځي دا ایوب علیہ السلام غم راځي او یونس او هارون او سلیمان حضرت یاحون علیہ السلام چې د حضرت موسی علیہ السلام ورور سلیمان علیہ السلام چې د داوود علیہ السلام زوی او انتینا داوود زبورا بیا په قاعده مل د کتاب په شکل کې چاته کتاب ولور کې حضرت داوود علیہ السلام ته زبور ولور زبور د کتاب نوم نه چې د قطعات د لوحات یا د صفحات څخه جوړ شوی لیکل سوای مکتوب سوای دا معنا یم دا حضرت داوود علی السلام ته کتاب ورکول سوای لیکن اصل هغه شرایع د حلال او د حرام په باب کې د دوی ماخذ چې وغه تورات وکړي او زبور چې شنو د احکام او کتاب نو بیا وس نو دا څنګه کتابو دا چې د اذکار غوږی وکړي څلتا ایفو صدقائق او صداسي خصوصي علیحدہ شانو چې غام تور تورات پغه کې نو جوړېدلې نه بیا څوک لکه زموږ د صوفیا او اذکار وې څنګه؟ اڅه اذکار سره جمع دا اذکارو مجموعه داسې ویو خاص خاص منظم شکل باندې نو د چې بویل ډیر خوش आवाज امو نو بیا به مرغان هم مرسله ویل غرته به وخت راځي هغه ما بات کړی چې ورسولن ورسلنا رسولن ورسلنا رسولن انده مزمن څخه دا فعل په خپل معلوم دی ورسلنا رسولن قد قصصناهم ډیر رسولان مجراولی را لې جلې دي تېسته قد قصصناهم چې دغه مج واقعیات پر تاسو باندې ذکر کړی دي علیک پرتابه دي من قبل ترتل مخ ورسولن لم نقصص عليك مج ډیر رسولان رسولي چې ګر سره ما داغه تذکره په قران مجید کې نست قران مجید دی خاص خاص اهم اهم خبري او اکثره د پیغمبرانو ډیره تذکره کوي چې د قومو سره مقابله شوی دي د قومو سره ستوري ور باندې راغلي قران په خپل یو انقلابي کتاب دی په ټول دنیا یو انقلاب راوس نو دا پیغمبرانو تذکره کوي چې هغه هم د قومو سره درد سر خوړلې دي او ستوري شوی دي ستومانه شوی دي د قومو سره معركي راغلي د قومو سره مهازرای راغلي چې مبارزه یې کړی له داوجه خو مبارزه چا دې راکړه موسی علی السلام دې راکړه او ابراهیم علی السلام کړه ځکه د دې تذکره هم چیرې په قران کې به خډېره زای په ځای الله خپل پیغمبر توای چې ستړي کېږي ما وار وختا کاوه ته کستاو مت ته تر امر کې کسي شوی ته یوروبه موسی علی السلام چان من قبل ورسول لم نقصص ها لم نقصص هم عليك وكلم الله موسى تكليما كان عند دته بیا یو خاص وی ولا ورکړي خاص چې دغه سره با قاعده برای راست خبري وکړلې بیا د نورم بیا سره دته راځي الله خبري وکړل د موسی علی السلام سره تکليما په یو خاص نه دا خبر چې الله ته معلومه وارسلنا رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لدي حكمه الله دا غم بياني چې د انسانانو هدايت او رهبري چون کې دا انسان دنیا فاني دنیا ده د څورز دنیا دا خو بیا ځکنه حساب او کتاب اي يحسب الانسان ان يترك سدا خلونا دي قام خاب مكلف وان بي امر لجل د پاره د دې چې په محشر کې چې دا ټول انسانان الله تعالی بیا به سبات عذر کشي او عذر به معقولم دا عذر به پیشي او عذر به چې مشغول حقیقت په شي لا سر خلاص دغه شیان چې ته په مش په مکلف کې دغه کم شیان چې ستا مطلب دي د بندگانو غواړي هغه مدرک بل عقل ندي چې مش ته کم شیان چې مدرک بل عقل دي هغه عبادت ندي د عبادت خو یو مخصوصه طریقه وي عبادت خو یو مخصوصه طریقه نو دا باندې د خو مدرک په چاند هغه ته چې مش ته کم خواص را کړی یا دی عقل را کړی هغه دې کفایت ندي چې اوس نو په عقل باندې مل معلومول شي چې دونه لوی جنت وي دا موږ نه سه معلومول چې دغه نغټه جهنم وي دا موږ نه سه معلومول چې موږ د دې حساب د دې اعمالو په دومره تفصيلي او په دومره شد مد په دومره شدت باندې الله له موږ سره حساب کوي دا موږ نه معلومي ته نه معلومي اجبارا خو به دغه نه سه معلومول شي په د عقل چې د کائنات وګوري چې یو خالق لري چې شي لري لاله بس فقط دغه نه قدر به معلوم چې دا یو خالق دی یو لوی طاقت دی چې دا شان خود به خود نه دی پیدا شوی دا یو ذات پیدا کړی دی چې دا ذات به یقینا هم د علم والی هم به د قدرت والی هم به حیوان او مړ خدا د دنیا پیدا کولای شي یعنی دا قدر خبره خو اجمالا په عقل مالمیږي لیکن دا تفصيلات دین خو ته یو تفصيلات نوم دی لای د سزا او د جزاء او لوی تفصيلي داستان دی دا په عقل مالمیږي نو خو سبب به داخل کوین چې یا الله مشغوله کیه خبر ندی مشته هغه اسباب را کړیو چې د کوم شیان چې موږ مکلف ګرځو د دې ادراک کې کړی یا حواس ظاهر دي که باطن دا د دې کفایت نه کوي سړی راته راغلی نه و ولا که چا ژغ راته کړی و نو که چا راته ویلی و چې دا مه کوئ دا ډرامان مه چپه کوئ نو موږ به نه چپه کولی موږ خو چپه کول له دې وجې موږ نه و خبر چې دا ډرام باندې ستا خوا بدېږي موږ څه خبر چې به دا ډرام ستا خوا بدېږي یا دا ټانکۍ چې موږ چپه هغه باندې ستا خوا بدېږي نو بیا به معقول وزرو الله وایي د دې عذر مې بند دا پیغمبران راواستول شمه په تفصیل باندې پوه پیغمبران دای نه چې مزماج راغی هلته په لوړ ورته ودرې دی چې الکو دا تر هغه کې زولاده مکه نه دا سي رحيم او شفيق مهربان پیغمبران د دوی په ژبه د دوی د قوم او د خاندان او د نسب د دوی په رسم او په ریواجو په دودو په هر څه ور سره پو او انتهائی مهربان مشفق یو ورځ ده مسلسل به ژوندۍ په کې تیر کړي چې دا قوم به په امثال او په نظائر او په تشبيهات او په کاوي په دلایل به ورته ویل په هر نو د دوی د پوکولو پوره کوشش به هم کړي دنداب نه وشه بس خالي تلته درې دی بس زولار وکړي ولنا دا د دې د پاره چې خلکو بیا سبب پر ما باندې چې شپه تنس او جات پاته نس لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل يعني بعد ارسال الرسل چې د خلکو بیا چې شپه تنس بس اتمام حجت وكان الله عزيزا حكيما الله خو دې هم زور ور دي طاقت ور دي هم د حکمت خاوند دي یعنی دغه شی هم کولای شي دغه هم کولای شي لیکن دا د الله عزيز حکيم ذات لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ولدغ نور خو دغ نور خو تاسي هم پرغيس پا گوا خو ياستي تولاد پا دا كتاب بيانزا گوايا ما چه دادا الله كتاب دي اور علمي كتاب دي كن علمي كتاب دي او زما دا علم يو عقص دي كن زما دا علم أنزله بعلمه مطلب بسان چه دي مطلب بس پا علم دا چاره یعنی دا الله دا علم یو نمونه ده دا کتاب دا الله او پدې کې دوی هغه باریک خبري جواب موس چې دفعه واحده نه ری زکه دا علم تقاضا ده غت چې چی شوی تدریجان او واقع هم ده چې دا یو پلبانی نازل شوی وای بیا به دا فهم د قران دومره مشکل وای او دا ضبط قران به دومره مشکل وای دا د قران عملی کېدل به دومره مشکل وای پدې تدریج کې زبردست لطائف او دقائق لطائف زکه چې د قران یو واحد سبب مش تقریبا داسې نه شاز نادر بوي لیکن اکثر هغه دي چې واقع او یو حادثه په خارج کې پیښ اسوا بیا به د هغه مطابق چې شراله وهی رااله چې د هغه واقعي پرونا کې هغه د قران مجید چې په کومه حصہ په دې باب کې راغلی او د هغه فهم او دماغ تراتل اسانه ګرځیدای ورنا کې په خارج کې داسې یو واقع او حادثه نه وي قران دغه یې غېدلې بیا دا هغه فهمول ډیر انتهایی چیز ګرځیدای مشکل ګرځیدای گویا قران مجید یومن فیومن تدریجن په تدریجن راځي دا گویا دمزکی پر مخ چې کم حادثات پیښیږي دا غو عکس او تصویر دی دا غو عکس او تصویر دی نو فهم هم ډیر آسان دی او د دغه پرونا کی بیا چې چیرې دا تر واقعیت پیښیږي دا غو د حکم استنباط اب آسان دی چې دغه سړي دغه رقم کاول دغه یو ثابت ده لہذا هر چا چې دغه رقم کول نو دغه حکم انداده کړ نو دا الله د علم یو ډک کتاب دی دا دبر لوی علمي کتاب چې یو ور د علم دون ډک دا راته وایي د اصول د تعلیم او د تعلم د دنیا علمي اصول څوای چې دون کتاب چې دون ګران کتاب دا په یو ورځ باندې په یو میاشت باندې څوک زکه وایي نو دا په یو میاشت په یو ورځ باندې خلکو ته ویل دا خو بالکل هغه تعلیمی او علمی اصول دا خبره نه مني دا دغه خلاف یو دومره دا علم دا کتاب دا هغه تقاضا ده چې متعلم تبه معلم چې شي کوي لږ لږ القا ورته کوي لږ لږ علم به ورشي نو بیا به دی عالم جوړیږي او که د دونه غټ کتابي او د دونه علومو نه ډک وي دا په یو ورځ په یو میاشت کې نازل شي بیا به د چا پلار زده کولی شي بیا به زده کېدم څوک وي مشکل وي که نه ډېر ځکه علمي کتاب د علم ډک دونه وسیع لوی غټ کتاب دا دونه علم نه ډک دا په یو ورځ باندې په یو میاشت باندې دفعه واحده نازلول دا ګسر هغه علمي اصول نه تسلیمي دا علم د اصول هم دغه علم اصول هم دغه شهر طالب شل کاله ته ورسیږ دوه ویشت پنځه ویشت کاله ته ورسیږ بیا نو لنګوټه وتړي دا تر اخره نه ده چې شرط للی سبا بیا را روان دی وای زه چې شلم لاله ملاس دا چیرې ویل تر اخره الله گواه دی یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه الله پر دی گواہی ورکی ول دا الله گواہی منی کینا منی ول الله و زبر دا گواہم چې دا ما پر تا نازل کړی داس ما کتاب دی انزله بعلمه پخبل انو راولې جی پخبل علم یعنی پخبل دا علم یو نمونه دا واقعتا دا الله دا علم یو څوک دا نمونه تر قیامت چې سکی ته دا قران هغه حقایق یومن فیومن سپخی خلاصی جی کن هغه مجملات هغه اغه مخ کی چی یو قسم اشارات او یو قسم مجمل شان مزامین قران ویلی او داغه سبا دمزه کی پر مخ تکیږي تشریحات او تفصيلات شروع دي واقعتا د الله علم والملائکه یشهدون فرشتي هم بر دې باندې گواهی د الله کتاب وکفا بالله شهیدا بهرال فرشتي خو گواهی ورکړي لیکن د دې ضرورت دا نستا چې د کتاب او د خبرې ته د فرشتو گواهی ته ضرورت پیدا شي خو بیا ورکړي لیکن کافی یوازې د شا گواهی د الله گواهی الله پر دې گواد چې یومن فیومن پدې کې یو ډېر باریک نقطه لکه آیات کې چې بیا درته راځي سنوری آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل دا ځکه یو نقطه یعنی پیغمبر اسلام ته الله دا وویل چې دغه کتاب دغه حقانیت به یومن فیومن د دنیا په مخ کې د خپل حقانیت په خپل ثابتې لیکن بیا به څنګه زبا فر گواهی مازما گواهی بست تو خوب نه یه غورت لیکن نه زبا موجودیم نو زما گواهی بس بست ده ده خبری ده پارا چه که خلق نمانی خود دا کتاب یو داسې حقانی کتاب دی چې د دنیا د مرور د رفتار سره سم د حقانیت به حال ورځ مخترازی دنیا به دا تسلیمی چې وی دا څومره باریک دقیق اصول دی چې نن د ساینس په څونه تحقیقاتو نه پس تازه ته موږ ورسې. او هغه یو سړی د مکې په کوڅو کې و، تعلیم یې هم نه و کړی، هغه داسې حقایق ویل دا له ځانه نه دی ژغېدلی، دا له بله ځای ژغېدلی. الله وایي زه نو دغه ګواه بیا زه یم، که ته نه وې هم په دغه ګواهي بس بیا زه موجود یم، زه به ګواهي ورکوم چې دا ابیات چې نه منه. انزله بعلمي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا واسخطوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. شدا خاص يهودي خاص دا سركرده خلق يهود نصارى كفروا واسخطوا عن سبيل الله وسدوا الناس عن سبيل الله چه خلق دا الله دا لاري دا گرزي تدبيرنا هلي پروپیگنڈي يعني سخط مانا دا غا داسي حالات پیدا کول چه اغا سپن حق په مخ باندې خاورې وفاشي چې دړلو ګرځنې کې شکوک شبهات د یو بدیهي شي کې شکوک شبهات اچول دغه څوک دی سخط عن سبیل الله دی. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. دا فخبل د اغرای حقنا چپسو په دون لو چې په دوه چې ګرځي بیا دراتو ګرځي امکان نست. ان الذين كفروا وظلموا یو کفر دی بیا ظلم هم کوي دا مسلمانان مؤمنان زوروي او وهي قسم قسم تکلیفون. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. دا کسان دي چې د خوبسي باطن په وجه ولي خو دا دیدت دی انستا دلیر شو جرب شو سپنسترګي شو دا کفر د چا په بنیاد وي د سپنسترګي په بنیاد دا داسې بے شرم سي دا زړه د سیل کډبر. الله وي دې ته بیا زه هیڅ هدایت نور ما كان لم يكن الله ليغفر لهم. الله لغه وخت نه ودې ته دغه اراده نه سوست يغفر لهم چې دې له مغفرت وکړي ولي ځکه چې دیدت انستا خپل مجرمانه حرکات کوي. ولا ليهديهم طريقا نه داسې دي چې الله دوی ته رهبري وکړي د هغه لارې الا طريق جهنم هغه لارې چې دغه رهبري به ورته کوي هغه به ورشي چې هغه د جهنم لاره ده خالدین فيها ابدا دغه جهنم کې به دی همیشه لی وي. وكان ذلك على الله يسيرا دا فر الله باندې بيخي اسانه چې دغه خلق کچو هم د لوی نسب سره تعلق وي کچو هم د لوی خاندان سره کچو هم غټ ملا کچو هم غټ پیر دی په ظاهر باندې دنیا ته خو دې ډول غټ پیر په نامه ځان ښکارا کړی. الله دا ما ستای د پاره به یو مسلې ته ته بدا خبره ډیره ګران ښکارا کی ستوی باور نه ورته جوړیږي چې دا لوی مولي صاحب دی دا لوی ملا صاحب دی دا نو مشتمه جانم تور واچو. الله دا ما لپاره یو مسله نه. وكان ذلك على الله يسيرا. يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم. په ټوټل انسانيت ته دعوت دی ولي انسانانو هغه رسول راغلی دی حق رسول دی وی منی تسلیم یې دا مو تشګر د مکلف یې. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم بالکل په حق سره راغی حق یې درته راوړی د الله د خپل ستاسو د رب له جانبې درته راوړی فآمنوا نو چې د حق راوړی ستاسو د رب له جانب نو ستاسو فرض څه جوړی ستاسو فرض دغه جوړی چې فآمنوا فآمنوا ایمان راوړی ایمانا خیر لکم داسې ایمان چې هغه ستاسو د فارغ غټو مسمر وی منتج وی هغه ایمان چې منجسی بیا وایسي دغه خونو تصوراتي ایمان خو تیم لري کنه ته خو دغه فل جمله خو تیم وایس چې مرڅکو خدای منو خدای واحد لا شریک منو او موسی علی السلام منو خپل نه پیغمبر منو دا خو ایمان نه دی دا منتج او مسمر منجی د عذاب څخه د اخرت نه دی دا سی ایمان راوړي چې خیر لکم خیر لکم نا نسب بنا پر صفات د مفعول مطلق یو یو یو تشریح د مفسرین دا چې فآمنو ایمان راوړي نو څوکي واتو امر خیر لکم یو بل د څوک لاله امر اتیان وکي چې هغه ستای د بار څوک وي خیر. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حكيما. دا أغا جزاء إلا تي فرزاي دا چاو دراو إلا تا جزاء فرزاي دا چاو دراو فآمنوا وإن تكفروا كتاسي كفر وكينو تمان فلا يضركم شيء فلا يضر الله شيء تاسي بتش فلان تضر كتاسي كفر وكي نخدا تبس تاوانو رس ولي دا خدا يخبلا باچي كرتا پرادا پزان كي. وإن تكفروا يا الله غني دي فإن تكفروا نتاش تبع الله تتاوان نور سوي خفل بيرا بغار كي ولي الله تتاوان نصر سوي إن لله ما في السماوات وما في الأرض دا پورا چپا عالم عالا كي دي كفا أسفل كي دي دا الله مملوك ملكي هم دي مملوكي هم دي اور چوك سلطنتي هم دي ملكي هم همي ملك دي همي ملك دي نو ستاسو ته بیا څه احتیاج لري؟ یو سړی چې د دوره یو ذات چې دونه شیان دوای خواهد دی، ملک هم ملکن هم د دی، ملکن هم د دی، اگر یا ستاسو عبادت ته د څو سجدو ته محتاج دی، ځه لاس په کوم کډی کې چولیا جل سمردار سي. وکان الله علیما حکیما. یا ایها الکتاب لا تغلو، یو ارناس بیا څوک دی؟ ګوره دا ترتیب د قران همیشه دغه وي. یو عام انسانان ته چیغه کوي، بیا خاص دغه چې دا ځان پوه بولي. پیغمبر علیه السلام خو پر تاسو ډیر خوږه دی، او دغه خورا ډیر امیدونه ورته کړ. د دا اول شپه کې ډیر امید چې دغه ته پودي، هغه زمرې خو جاهل قوم ته درې شو درې کدا خل خبره ومنل. دا خو نو د دې سره علم ورسره دی، کتابونه ورسره دي، آسماني کتابونه دي، او زما په باب کې به ډیر لوی معلومات وسرسته. یار کدا خلک بنو حق تر اسول په ملایان ته نو مې دی ورته پیدا سو. قران هم دې ته دعوت ورکړي ولا ملایان ته خبره مې یس. لا تغلو في دينكم غير الحق، لا تغلو في دينكم ولا تقولوا الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح من فامن. الكتاب ما تاش تبخي ويلو چې مغیر مغضوب علیهم ولا ضالين. یو طبقه په یو وجولاله تباهت، بل طبقه پر بل وجولاله تباهت. دغه یو په طبقه ده د انسانانو احترام تهون د حد وک د بزرګي د سوفي توبه خراب د څوک د نصارا هغه به غلو په دین کې وکړل. څه مطلب دی؟ چې انسان راواز مقام ته د چاورس د جهالت لوچ خې او دون عظمت د انسانانو ادب دون ور باندې غلبه او چې ادب یا سبب د کفر شو. چجو او اغبل بیا اغبی ادبی او دونه ورسیدل د انسان د انبیاو په شان کې تخفیف دونه وکي، تنقص دونه وکي، چې اغه بیا د قساوت قلبش کار اغه بیا څه شوګل قاسی القلب او ګرځیدل اغه په دې گمراه شو چې ځکه انبیای هیڅ هم نه بلل بالکل. اغه بیا پدا مس چې بس اصل لوی شي کو نو لوی ذات کو نو واحد لا شریک دی، بل ذات احترام او د قابل و د چانه دی، د دونه احترام ور نه دی، دا یو ذات. لہذا کو بے دام بیاو پشان کی دغه تنقص وکي اغه لدی وجه گمراه سو، دله دی وجه گمراه د دوری ولار، د دوری ولار کړ امتن وسطا الله دما بین کی دغه لار چې د خپل مشرانو د اکابر او د اسلاف د علماء ربانینو د انبیاو احترام چې کوم حد پوری شریعت د احترام یو دایره مقرر کړي، په اغه دایره کې دنه احترام فرض او واجب دي. لیکن دا اغه اخواته بیا کفر او شرک دي. نو داسې به هم نه لکه یهودیان جوړی، داسې به هم نه لکه بریلویانو نصارا. دا زموږ په امت کې دننه دا د عیسایانو عکس چې دی، هغه بالکل دا بریلویان دا بریلویان کوم څومره دی دغه ګمران چې دا شخصیات یې واخسول هغه ځای ته ورسول د دغه خپل یو مصنوعي جاهلانه محبت دی. جاهلانه پر محبت چې جهالت ورګت سی بدغه شی جوړ شي دا بریلوی تو بودا عیسایت لچې جوړ محبت باندې چوک ورګر شو جهالت به بختی ادا بس دا ثابت ہے چې په محبت باندې جاهلت نه چوک جهل ورګر شو. مطلب عام خلک دي، امیان خلک دي، د املا سره دی کیرو سره زیات محبت نو هغه خو جاهل دي. د محبت هغه دایره نه ور ملمی چې د محبت نو چونه دایره وي. اخر بدل ډیر فرت محبت نه، د فرت محبت نه بیا دا سی سلوک او د سروي ور سره کوي چې هغه بالکل عبادت دي نه جوړ هغه چوک دي جوړ دغه جهالت دغه جهالت دی چې جهالت ځکه دوی چې ارز دی سایانو هغه وصف نمایان هغه خاصه نمایان چې سایان پر نصرانیان په ذکر کې او ضلالت دی. ضلالت خو نو معنا دغه چې لار دې نه ورکه ده، نو خو د جهالت نشان دی کی نو دوی د کوم صفت نشان دی کی د جهالت لته وایي چې خدا خو به ملمی دی درته. اگر چې د ضال لفظ پر نور کفار باندې مطلع کیږي، پر یو عام فاسق فاجر ته هم ضال ویل کیږي او نور کفار هم مغضوب علیهم دي. لیکن اگر وصف مشهور وایره اگر وصف مشتهر چی ورته وای، ابن کثیر هم دا خبره کړی چې اگر وصف مشتهر د یهودو دغه چې مغضوب علیهم دي او د نصارا وګه کم دي چې غالین دي کن. او د دې بنیاد ظاهره خبره چې غضب الله تعالی ته ورځي چې د په شان کې ګستاخی سړي ډیر وځي، یعنی چې ته غضب هم حالت ډیر وځي چې بار بار یو څوک انتهایی سوی ادب ارتکاب کوي نو هغه مغضوب علیهم. او دا بیا زموري په داوه چې باندې چې د انبیانو سره محبت او دغه ته ورسېدی چې هغه خدایان کړه او صدق دی پر ځای کښینول. بس دا د بشای دي ګډو عمر ثابته ده یاري ساتي په دغه امت کې د نن نه طبقات شته. زه دا نه وایم چې دا خاص کافران دي، یعنی دا ست د جهالت له وجه څخه جوړ شي بالکل کله کله د دې عامو انسانانو د دې خپل مشرانو اسلاف او اکابر سره دا شو اولیاو د علماو داسې سلوک کوي هغه عبادت چې جوړ شي. او باز بیا دومره سپینسترګی دي، دومره بے شرم بے حیا دي چې د علماو بیا د دې علماو د عام د بازار د چرسیو د شرابي هیڅ امتیاز او فرق هم نه کوي چې دا قابل احترام دي د عظیم شخصیت بیا هغه بیا په دغه وجه باندې په داسپین سترګي کو برانس د علماو یکیو احترام پکې نه وي د دې لویو شخصیتو د دې بزرګانو یکیو احترام په سپین سترګي د بی ادب بی حیا او بی شرم انسانان دغه د چاپی دکې قساوت قلب وایس د قساوت قلب د دوار سره پناه غواړي همیشه غواړي او په منځ کې خدای تعالی مرسته په خپل را کړی چې دغه دوار او خصلتو څخه پناه غواړي دا دواړه د تباہی لري دي دا دواړه جاهلانه محبت هم سره د ځای ترسي د ژور سي دغه کفریات کیږي نه کی دغه سي فرقې په ځان سره په امت کې چې د حضرت علي سره د اهل بیت سره محبت واغځي ته ورسې دي چې اخري بیا د پیغمبرانو لام لوړک تر شایل ورکړه تر پیغمبرانو لوړک دغه رقم د اپریل وان اوس د شو خلکو سره محبت د رسول الله سره محبت لکه دی واخصه اوس یې ګر سره تر کومه ځای ورسو نه تر خدای تر اخوات ورتي او خلاصه کې د بازار د پردی للو پنجو د جاهلان د فساق او فجار د بن منز پردی یو یو لوی کلندری روان کلندری نه خود دی دغه وکړ چې مونز مونز نس تک مونز نس نس خدای ست نه روزه ست نه مونز دی دندې بلای بنګړې به فلاس سړی دغه دی اوسې په ضمانت باندې له جهنم را خلاص کړی چې ځکه دا غترا شی به کړه په پوس دا عام ارڅ تر رسیدلې دی خو کولاری وي رسول الله څخه دا د رسول الله یو ادنا سے ادنا سے پای رسول الله کې ادنا سے ادنا غلام کو به سب کچھ دیا گیا ہے داس خرافات کی خدای دلال تک شنه وای شتاب چې خو ته تور کړی خدای بچی خپل چاته ور کړی په قران کې چاته ور کی یار کړ سیب قران چاته ور خدای خپل بچی چاته نه ور کی لیس لګ من الامر شی تخبل داس کار نه بچی